Ce soartă grea, Doamne, am avut. Lăsa când mi-era mai greu. Și ce plânge sufletul meu. Ce plânge sufletul meu. Să când mi-era mai greu. Și ce plânge sufletul meu. Ce plânge sufletul meu. Mi se duce, oh, oh, oh. Μυαλό που θέρε απαλό, μυαλό που θέρε απαλό. Tot mereu voi plânge. Auzim cu viața mi se duce. Ce soartă grea, Doamne, am avut. Sufletul meu, ce plânge sufletul meu, știe numai Dumnezeu. M-a lăsat când mi-era mai greu. Ce plânge sufletul meu, ce plânge sufletul meu. Mai Dumnezeu.